Då förstår ni att klockan är 8 denna måndagsmorgon den 25 mars 2019. Morgon med Svegot ska dra igång. Denna veckan kör vi 8-9 varendaste dag. Vi är fortfarande inne på lite specialschema här med det uppkommande årsmötet. Men idag ska vi förutom lite nyheter såklart prata om invigningen av Svenskarnas hus som gick av stapeln nu i helgen. Och vi ska även nämna lite att jag har varit på rättegång. Men det blir även såklart prata om bland annat Ebba Busch Thor, denna fantastiskt vackra kvinna, och hennes flörtande med Sverigedemokraterna. God morgon! Vad sitter du och garvar åt, Magnus? Du är så kärlekskrank så här på morgonen. Ebba Busch Thor, hon hägrar här. Ni ska veta, kära vänner, att det är stora idolporträtt av Ebba Busch Thor på väggarna här i Daniels pojkrum. Misstänkt hopklippta bilder. Misstänkt hopklippta bilder. Hon är väldigt lättklädd. Nej, men det var väl roligt att hon gjorde det här? Eller? Ja, vi får väl se vad vi tycker om det här egentligen. Jag är ju som vanligt aningen skeptisk och misstänksam och kall och cynisk. Men du, kan inte du berätta lite vad du har gjort i helgen? Bara sådär lite. Gjort något speciellt eller? Ja, helgen har ju varit en riktig sån där kanonhelg med invigningen av Svenskarnas hus. Det är ju det som har allt har kretsat kring här sen jag kom till Sverige och långt innan det också för den delen, så vart det här crescendo. Det är lite svårt att ställa om sig nu tycker jag från, det har bara varit hus. Har vi toapapper? Har vi det gjort? Är det målat? Kommer de? Nej, han har vi satt in toaletten i det stället där det fixat. Och nu så bara, alltså det är ju inte på något sätt färdigt, men vi överlevde invigningen. Den var ju 100% perfekt allting. Alltså, ja, jag kan inte se hur det skulle kunna bli bättre. Så att nu är det ju liksom fas två här, va? Och att inte vara nöjd heller. Nej, nu, det skulle vara lätt att liksom bli nöjd nu. Ja, jag försöker sällan vara nöjd, men det är svårt idag så att inte vara nöjd. Vi kanske kan få vara nöjda en dag. Vi det kanske kan tillåta det. Ja. En dag ungefär. Men du, nu färdas vi tillbaka här lite. Vi säger då en timme innan folk skulle komma. Ja. 13.00 ungefär, vad gjorde du då? Då satt jag i en annan fastighet och förberedde mig på att svida om faktiskt. Jag hade ju varit och hjälpt till på morgonen med att fixa och dona i lokalen, och sen hade man ju fin gå bort stassen då någon annanstans. Om man inte, jag hade mina finbyxor här hemma. det var lite tråkigt. Men det behöver vi inte gå in på nu. Nej, men det kändes det förberett och sådär. Alltså, man går in i någon sån där att man känner inte särskilt mycket. Bara att fokus på det som ska göras. Det är ju väldigt mycket att man arbetar. Det är inte så att man kommer dit som gäst själv, utan man är där för att arbeta och leverera och tjäna någonstans. Va? Ja, även om vi hade pratat ganska mycket innan att nu ska vi försöka inte jobba här hela kvällen och hänga med folk istället. Det lyckades väl hyfsat, men ja, det är klart det är mycket annat att tänka på också. Jo, och sen blir det naturligt att man får frågor och det här och det här och det här. Va? Och det gör ingenting. Det är kul. Nej, jag tyckte det kändes väldigt fint och just att se lokalen helt i sin finaste skrud så där, med dukningen var klar och glasen så uppställda, och man bara, det kommer liksom över 100 människor hit. Vår fantastiska personal gick runt och donade och fixade, och bandet var upphängt och folk började samlas på utsidan och sådär, och jag kände bara direkt att, och det är ju också mycket med lokalen, den är väldigt bra lokal, alltså. Det är inga så här. I många lokaler så är det, liksom, det är en trång hall till exempel, svårt att komma in. Men det var ju ingenting sånt. Och vi hade ju planerat det väldigt väl. Vi visste nog alla vad som skulle hända, typ. Ja, och sen kom folk. I mängder. De var kallade. Och det var lite bubbel och sen var det lite husvisning i grupper. Fick man gå runt och titta på ert hus. Sen efter det så satte man sig till bords. Efter ett tag så kom maten. Maten som jag hörde otroligt, nu hann inte jag äta någonting nästan, men jag hörde otroligt mycket bra maten. Jag vet inte, du hann kanske en liten smak? Jag fick i mig lite grann där, men det är som vanligt, man är så upptagen av annat. Men nej, vi hade ju verkligen sett till att det blev ett bra evenemang. Va? Det är ju många små detaljer som jag själv då tycker är så där fina, med till exempel att vi hade garderob så att du kunde hänga av dig och få din lilla lapp och vi inte behövde tänka mer på det. Nej, just det här att varje bord hade sin egen servitör för att just ha någon du kan prata med och beställa utav och sådär. Och hela tiden försöka underlätta och göra det så enkelt som möjligt att bara ha det bra. Också det här med att kunna vara i lokalen så långt innan. utan oro att ja, ni kanske blir avbokade. Det måste vara hemliga mötesplatser. Det måste vara X, Y, Z. Vart ska bilarna stå? Har vi koll utanför? Allt det där kunde vi bara släppa och fokusera på det vi ska göra istället. Det vill säga ha en så trevlig kväll som möjligt. Nej, sen var det tal, sen var det trubadurer och sen jag tycker de här 6 timmarna de bara försvann som vanligt. Ja, det gjorde de. Ja. Och sen var det tomt igen. Inför nästa gång. Ja. Ska vi bara åka och städa lite? Det är klart vi ska göra lite det. Lite sopor och lite sånt där. Men så. Det tar vi. Jag tycker vi tar det efter sändningen. Jag vet inte om man ska tillägga mer. Det var ju en del som var lite oroliga. Så, ja, nu kom Expo var där och det kom liksom massa demonstrationer och sånt. Men det var absolut ingenting sånt överhuvudtaget. Nej, det var väldigt, väldigt lugnt var det. Kommunen hade sina fältassistenter, 2 stycken där som tittade lite på avstånd. Och vår personal pratade lite med dem och bara sa hej, vad gör ni här och så, vilka är ni? Och de frågade detsamma i stort sett. Ja, nej, men precis. Sen var det ingen mer med det. Nej. Och det har varit väldigt lugnt kring detta och det uppskattar vi. Det är skönt, det är precis så vi vill ha det. Leva och låta leva, jag tog ju upp det i mitt tal. Att vi är inte intresserade av att tränga oss på, vi är inte intresserade av att ställa till med ofog, va? Och kan vi bara respektera varandra så ska inte det här vara några problem. Nej. Och jag menar, lokalt så är det ju ingen som hyser något agg. Va? Utan inte alls. Det är ju liksom människor i Stockholm och Göteborg som på Facebook sitter och säger liksom elaka saker. Men vi har inga problem med varandra så att säga. Så att leva och låta leva är det bästa vi kan göra. Ja, nej, men precis. Och det har ju varit en del lokalpersoner som nu har vågat liksom smyga sig fram och artigt bara hej, vad är ni? Och så förklarar man lite kort och det är bara glada miner. Ja, och sådär. Och också varit väldigt kul nu. Vi har gjort en del affärer med de lokala affärsidkarna. Mm. Och det är också väldigt roligt. Det är ju en ort som är liten och de har inte så jättemycket kunder. Och när vi då kan komma där med stora beställningar så blir det en väldigt positiv sak. Och det är det här som är själva grundtanken, eller en av grundtankarna med det fria Sverige. Att vi kan vara en positiv kraft. Mm. Att vi kommer dit med trevliga människor. Jag menar, vilka medlemmar vi har. Mm. Det var ju inte... Vi hade jättefin säkerhet där, men de ställde sig och diskade sig ut. Folk skötte sig så mycket så det fanns inget att göra. Men det är jättebra och... Jag menar, allting bara avlöpte som det skulle och jag har sett att man i vissa forum har ställt frågan, men ska ni inte direkt sända det här? Ska ni inte sända på live vad som händer? Nej, det gör vi inte och nu ska jag meddela alla som hoppas på att det blir livesändningar från allting. Det blir det inte, för vet ni vad? Vi måste lyfta på arslet och gå bort från YouTube och faktiskt uppleva saker. Det finns en viss matthet hos mig över detta att allting ska finnas tillgängligt. Vill du veta vad som händer? Vill du vara en del av detta och få uppleva det här? Ja, men kom med. Varför ska vi sitta och ge bort allting på YouTube? Och liksom fortsätta den här vandringen mot det atomiserade samhället? Precis. Så att jag tänker inte prata särskilt mycket mer om vad vi har gjort där. Nej, det är inte svårt att ta sig dit. Nej, och är ni intresserade så är det då en månad kvar tills vi har ungefär en månad kvar tills vi har nästa möte. Då Roberto Fiore kommer att komma som är ledare för Alliance for Peace and Freedom och en grand old man inom europeisk nationalism som ska diskutera och prata om vad som händer i Europa nu. Och flera av oss och andra kommer också hålla kortare anföranden där. Och sen rullar det på, va? Så att hålla ögonen öppna efter schemat för att det fylls på hela tiden. Högerns makt till exempel kommer att genomföra någonting där lite senare i maj. Då bland annat jag själv kommer vara med och prata igen då. Så rullar det på. Ja, så det finns ingen anledning att inte dyka upp. Och samåkning och sånt sköter man via forumet, rimligtvis friasvenskar.se. Flera som hade gjort det, vilket också är en väldigt trevlig sak. Sen dagen efter var det också väldigt trevligt. Då hade vi en liten delegation här bland annat från Göteborg. Och det var också kul. Alltså det är väldigt kul att träffa våra medlemmar. Det är ju ganska länge sedan jag gjorde det. När jag bodde i Göteborg så träffade jag ju folk mycket, mycket mer. Och nu det är det inte så att man har glömt av dem. Och det är inte så att man har glömt av hur trevligt det är heller. Men man har haft så fullt upp med annat. Så det var väldigt kul att få umgås med folk. Både på festen och några timmar där dagen efteråt. Visade dem runt här lite i trakten. Hur fint vi har det här, Agnes. Ja, själv så kraschade jag ju ganska rejält. Då, så att välvärt. Jag låg väl mest hela dagen igår och visste inte vad jag skulle ta mig för. Ont i huvudet, ont i kroppen, ont i allting. Så att det är konstigt det där. Det är alltid samma sak. Precis när man kan börja slappna av så bara... Nej, men det är en enorm anspänning. Jag menar, saken är ju den att det här var ju crescendot, den första milstolpen för föreningen. Här stod allting på spel. Så mycket som vi har investerat tankemässigt och ekonomiskt och utlovat saker med visionen, med huset, med det fria Sverige. Det här var ju det som fick det att bära eller brista någonstans. Så hittills har vi så att säga presenterat en vision, och den visionen engagerat väldigt många människor. Nu kan vi visa vad vi kan göra, och vi har kunnat visa visionen materialiseras. Mm. Och nu kan jag liksom med ännu mer gott samvete säga att gå in på detfriasverige.se, titta på husfonden och hjälp till nu. Ni ser vad vi kan göra. Ni ser vad vi har gjort med de resurser vi har haft. Och nu måste arbetet fortsätta. Huset ska fyllas med liv. Vi måste ha bättre... Vi måste kunna göra klart de ytor som inte är klara och få det här att bli det som är tanken, va? Och jag kan säga det med all trygghet att ni kan lita på oss. Vi levererar det vi säger att vi ska göra, bevisligen. Så att det finns inget skäl att inte hjälpa till om man brinner för samma vision. Gör man inte det, ja, då finns det mycket annat man kan göra. Men det här är vad vi har, va? Och vi kommer få se hur avgörande detta är. Så att detfriasverige.se blir medlem först och främst, så att du är en del av det på det sättet. Men också om du inte kan eller vill eller vad det nu kan vara, så se till att donera det du kan, så att vi kan fortsätta och bygga ut det här. Ja, och det har varit en speciell månad, och det förstår vi såklart. Men vi har kommit halvvägs ungefär mars månad, och mars månad börjar närma sig sitt slut, så det vore fint med en liten kraftsamling här. Ja, precis som du säger, Magnus, bevisligen kan vi ha det så här fint. För det tror jag alla upplevde med. Vi vet, många som var där har ju varit på flera liknande arrangemang innan. Och eftersom vi har en egen lokal, så kan vi höja liksom, vi höjer ju nivån 3, 4, 5 steg. Ja, ja, visst. Bara det med vita dukar och med en rejäl scen och med personal som är där och allting sånt där. Och det här, Magnus, det är ju så här det är nu. Det har jag svårt att ta till. För det känns nästan som att det här var en engångsgrej. Ja, vi fixade den där lokalen. Ja, just det, vi har ju kvar den. Och på ett sätt, mycket är ju gjort, mycket av jobbet är gjort, mycket av kostnaderna är ju utlagda. Så vi kommer ju ha kvar detta. Men vi behöver din hjälp såklart. Gå in på detfriasverige.se, husfonden, så klickar man på ge en gåva där, och så ger man en liten gåva. Så blir vi alla glada. Det var något mer där, Magnus. Ska vi se om jag kommer på det här på några sekunder. Nej. Vi får väl kanske anledning att återkomma till Svenska Näsus. Det tror jag definitivt. Det tror jag. Ja, tack till alla gåvor vi fick också, ska vi såklart säga. Massa fina gåvor. Vi ska se om vi kan. Ni kan se på sociala medier här lite grann vad vi har fått av er. Och det gillar vi också. Vi gillar ju verkligen gåvor till huset. Vi vill ju kunna liksom pryda varenda kvadratcentimeter med hantverk. Det hade varit fantastiskt. Ja, ja, visst. Så har ni någon bra grej ni vill ge, så hör av er till oss bara. Så löser vi det på något bra sätt. Ebba Busch Thor, säger jag då. Det gör jag. Och du blev väl väldigt glad när hon... gjorde som jag har sagt åt henne att göra. Jag vågar ju hävda att det är att hon har lyssnat på mig som får henne att ta det här steget. Ja, hon nämnde det, ser du. Hon ringde här igår lite på kvällen. Nej. Ebba Elisabeth Busch heter hon visst. Född 87, så du, gamla Uppsala län, svensk politiker om för Kristdemokraterna. Det här togs ju emot då. Jag måste säga att Sveriges Radio har blivit betydligt mindre hysterisk på sistone. Det är väl normaliseringen av SD. Sådär. Men ska vi börja med att berätta vad hon har gjort? Ja, jag bara tänker att alla vet det. Ja, det är inte säkert, vet du. Nej, får sköta mitt jobb. Det är ju faktiskt att informera. Ebba Busch Thor öppnade för samarbete med SD och Vänsterpartiet, vill hon poängtera. Det vill säga, det är extremt egentligen odramatiska att hon som politiker kan tänka sig att prata med andra politiker. Ja. Inte bara vissa politiker som är utsedda att prata med, utan faktiskt alla politiker. Och jag vet inte om vi borde oroa sig för att de vill prata med Vänsterpartiet, men så känner jag inte alls. Nej, men det tror jag, att där är man så långt ifrån varandra, så det finns, man kan ändå aldrig bli överens om någonting. Nej, och kan de vara överens om någonting, så ja, var det då? Jo, då går det är som hon själv sa, att min politik blir inte sämre för att jag får andra att liksom rösta på den. Och det är som du säger, att det här överhuvudtaget är dramatiskt, säger ju en hel del om hur skev svensk politik är. För att hon säger ju i samma andetag, hon säger att vi ska prata med Sverigedemokrater och med Vänsterpartister, så säger hon att vi kommer aldrig lägga en budget med dem. Vi kommer aldrig gå in i något block med dem. Vi kommer aldrig göra det de säger att de vill. Va? Och ändå säger det då, så här började det på 30-talet. På riktigt är det så man säger. Till och med då Stefan Löfven var ute och sa det, att det här är... Det var så här det började på 30-talet, i princip. Va? Och det säger så mycket om hur vansinnigt det är. För att det enda hon har sagt är att nej, men vi ska prata med Sverigedemokraterna. Vi kan väl ta lite reaktioner här då. Jan Björklund, till exempel. Det är ju inte superoriginellt, va? Det får jag ändå säga här. SD är ett höger, igen Jörn Björklund på Twitter då. SD är ett högernationalistiskt parti som är skapat ur den svenska nynazismen. Kan du tänka dig, Magnus? Sorgligt att KD öppnar för förhandlingar. Sannolikt första steget mot det konservativa block som SD drömmer om. Det har ju väl rätt i, däremot. Det har han ju, för att även om Ebba då säger att det aldrig kommer bli tal om lägga budget eller sådär, så är det naturligtvis ett första steg. Om saker och ting faller på plats så som Jimmy Åkesson vill. Ett första steg mot det. Men det behöver inte bli det. Annie Lööf då. Ett historiskt misstag av KD att öppna för förhandlingar och överenskommelser med SD. Du förstår, Magnus, att SD är ett främlingsfientligt populistparti med rötterna i nynazismen. Jag är djupt besviken över utvecklingen inom KD och det vägval det gör idag. Det hade varit ärligt att berätta innan valet. Annie Lööf, här tycker man ska vara öppen och spela med öppna kort. Alltså att de kan med, men de kan ju, det är ju det här igen med det korta minnet, så de har ju lärt sig det för länge sedan. Jag kan säga precis vad jag vill. Jag kan göra en sak idag och motsatsen imorgon. Nej, men vi som har ett minne, man blir äcklad alltså utav det här. Och de undrar varför politikerföraktet är som det är. Ja, att det inte är värre. Va? Nej, precis. Vad hade Löfven sagt, sa du? Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var också den här anspelningen på det historiska misstaget att det var så här det började i 30-talet och den typen av väldigt kraftfulla uttalanden har jag stött på. Just det, här har vi. Det är lite märkligt, säger han, vår store ledare, att ett kristdemokratiskt parti kan tänka sig någon typ av samarbete med ett parti som kommer direkt ur vit maktrörelsen. Det visar att vi har en ny dynamik i svensk politik. Alltså, hur är det med den där nazismen? Vad var det, en av medgrundarna hade någon gång varit med i någonting, kanske? Ja, typ. Alltså, jag vet inte, du kan läsa Anders Klarströms självbiografi om partiet så får du hans sida av saken. Men ja, naturligtvis fanns det fanns kopplingar i det, att det fanns medlemmar som var nationalsocialister, men det fanns också medlemmar som inte var det. Det var ju en pågående diskussion inom partiet också i början, och om vi ska vara ärliga så var det väldigt få och framförallt yngre människor som flörtade med nationalsocialismen. Inte egentligen av politiska skäl. Det var ju för att de var skinnskallar eller rebeller generellt sett och upprorsmän i samhället. Men partiet som sådant springer ju ur en i grunden nationalistisk, svensk nationalistisk grund. Ingenting annat. Men nu ska inte Ebba komma undan här, tycker inte jag. läsare GP. Det här med datum i artiklar, Magnus. Jag vet inte om man har slutat med det. Jag vill bara säga det innan du går vidare. Jag menar, Kristdemokraterna grundades av en person, bland annat av en person, dels från då den frireligiösa rörelsen, men du hade också nationalister som var med där och grundade dem. En som idag bor i Tyskland och är känd inom NPD. Då. Så att det grundades också av nationalister, av nationalsocialister om man så vill. Då. Nazister har också sin grund där, bland annat. Miljöpartiet finns det en del intressanta personer som är grundade som också har en böjning och dragning åt det auktoritära. Centerpartiet var ju i grunden då ett mer radikalt parti än nationalsocialisterna i bondeförbundet med rasbiologi och det agrara, hela konkarongen där. Jag skulle våga hävda att de var, som det finns en bok som heter, radikalare än Hitler. De var värre. Alltså, nu var det Centerpartiet var värre en gång i tiden än nationalsocialisterna. Socialdemokratin vet vi precis hur den har gestaltat sig. De snodde helt sonika nazisternas partiprogram och gjorde det till steget. Vänsterpartiet, gamla radikala kommunister. Moderaterna, Allmänna valmansförbundet. Ytterst konservativa och tyskvänner. Och det beror ju på en enda sak. Det var en annan tid och en annan värld. Jag tror inte att vare sig KD, SD, M, V är vad de var. Nej. Men vi får sträcka ut det till alla partier i sådana fall. Va? Och det är det vi, då, ja, precis. Och varför man inte kör med detta? Jag tycker bara det är så löjligt. Det är löjligt. Man ser ju vissa som håller på med det här fortfarande. Ja, men de har rasbiologisk. Man bara, det är inte så att de vill skydda Socialdemokraterna. Men skit i det. De gör väl saker nu som är betydligt värre än rasbiologiska institut, tycker jag. Bättre att fokusera på det. De enda som nästan kommer undan är väl Liberalerna då, som för att ingen vet vad de. Nej, men det var, de var ju, skillnaden var att de var klassiska liberaler en gång i tiden. Idag är de bara den här moderna vänsterliberala smörjan. Abba, lite kort. Ebba blev intervjuad här inför valet 2018. Och då har man satt som rubrik inget SD-samarbete ens på sikt. Ser du, men jag läste igenom det här nu lite slarvigt och hon kör inte det här vit makttramset, utan hon är mer så här: jag ser inte att vi kommer samarbeta med SD så som det ser ut nu. Nej, säger hon, inom 20 år då? Nej, säger hon, inte som det ser ut nu. Men visst, hon har ju med sagt att de inte ska samarbeta, men det var ju i den Jag vet inte, jag är jättedubbelmoral här nu när jag resonerar på ett helt annat sätt än det hela Ebba. Men så som det såg ut då, men då trodde de att Ulf Kristersson skulle puttas fram bland annat då med hjälp av Annie Lööf. Ah, ja. Sen har ju allting förändrats. Och det här tror jag kommer att vara väldigt bra för KD alltså. För folk är ju extremt trötta på det här mobbingen av Sverigedemokraterna. Har varit det väldigt, väldigt länge. Politikerna har skitit fullständigt i det. Nu är det någon politiker som testar i alla fall. Vad händer om vi kommer ihåg du, de har sagt att de skulle kunna tänka sig att prata med Sverigedemokraterna. Och det tror jag kommer slå väl ut faktiskt. Vad tror du? Absolut. Det var ju det här jag rådde henne att göra. Kristersson tappade initiativet. Ebba Busch Thor vågade ta på sig ledartröjan. Hon kan mycket väl bli ansiktet utåt nu för någon, jag ska inte säga konservativ, men någon sån här konservativ light ny, ny sak. Kristersson har tappat initiativet. Det är inte helt otroligt att KD kommer gå om Moderaterna vad det gäller röstsiffror, medlemssiffror, alla de här siffrorna, vad det lider. Ja, det har du rätt i faktiskt. För att Kristersson, han gjorde bort sig. Han har gjort bort sig och han fortsätter ju att sådär blicka mot COL och har uttalat sig. Hade han dragit på sig ledartröjan, då hade det varit en annan sak. Men nu gjorde Ebba det. Och jag menar, Jimmy Åkesson är ju helt nöjd med att låta henne vara... I ett sånt här eventuellt konservativt block i framtiden så är Jimmy Åkesson naturligtvis beredd att låta att vara andra fiol. Det är ju makten framför allt. Det är inte att han själv ska leda, utan om Ebba tar det så absolut. Det kommer han vara nöjd med, även om det är ett mindre parti. Hon har, om man ska plocka upp lite bra saker, hon har ju sagt till exempel att hon har svårt att se abort som en mänsklig rättighet. Det kan vi tycka är självklart, men i svensk politik är det på ett sätt skulle det borde, alltså politiskt självmord i många fall. Ja. Alltså det som är ju så här. Kristdemokraterna har varit tvungna att tillbringa tid i en konstellation med Liberalerna och Centerpartiet. Det har gjort att de inte heller kan vara det de kanske egentligen är. Det vill säga, de är mycket mer konservativa, mycket mer kristdemokratiska som systerpartier i andra länder. Men man var tvungen att tona ner det för att få en plats i alliansen. Men om alliansen är död och begraven, så tror jag att vi behöver tid. Och hon får en annan uppbackning då, till exempel Sverigedemokraterna, och känner att hon har medvind. Då tror jag också att Kristdemokraterna kan bli någonting de inte har varit, som de egentligen är. Lite mer radikala. Lite mer radikala, lite mer konservativa, lite mer kristliga. Va? Men, det är ju bara ett men. Det kan vara så. Det kan vara så. Det kan också bara vara så att man har blivit det man har sett ut att vara, och att man bara hittar nya sätt att få makt på. Ja, men tänk om vi har en politisk framtid där KD börjar bli större än Moderaterna och mycket mer radikala och frispråkiga än SD. Kanske inte om invandringsfrågan då, men om, jag menar, hon har ju pratat mot bönutrop och såna grejer, och abortfrågan är ju inte helt oviktig. Nej. Jag vill säga, också pratat emot genuspedagogik typ och sagt att vi behöver ha en sorts ny feminism. Det är ju lite oroande sådär, men det är visst i alla fall att hon vill visa att dagens feminism inte är riktigt sund. Så kanske, Ebba, vi följer dig. Every move you make, som man säger. Ja, det... Gud, man har varit lite utanför nyhetsfredet här nu. Det är ju fortfarande en massa IS här, ja. Ja, det är ju fortfarande IS. Nu kan vi i alla fall konstatera, enligt kurdiska YPG, så har ju det sista fästet fallit. Just det. Och taliban, inte talibaner, utan ISISar, de ramlar upp och fram ur tunnlar och ger upp. Där de har bakat och klippt mycket hår. Mycket pappersarbete. Ja, mycket. Kört mycket bussar har gjort också. Ambulans. Mycket bussar. Mycket sånt där. Civil servants. Och nu är det ju då, som ni vet, vårt ansvar att återintegrera dessa människor i samhället. Ja, det är i alla fall den svenska inställningen. Va? Och vi får väl se nu. Nu börjar det ju komma vittnesmål som är bra, jävla otrevliga. Ja, jag vet inte om vi ska... Nej, det finns ingen anledning att botta ner sig där. Va? Jag tar saker med en nypa salt naturligtvis. Också. Bara för att det står i tidningarna betyder inte att det är sant, och jag vill inte hoppa på någon sån här att någon sån här populistisk våg av att titta, de har gjort det här och det här, för att vi vet hur segrare gillar att skriva de besegrades historia, va? Det måste vi komma ihåg. Det är bara att se efter alla stora krig. Ja, tyvärr lever ju mycket av de här myterna kvar. Se bara hur folk fortfarande tror att tyska soldater betedde sig. Precis. Slet sönder bebisar och kastade dem på bajonett och sådär. Sen vad har ISIS varit obeskrivligt grymma, det vet vi från deras egna utsagor. De har ju inte försökt säga att de inte är det, så att mycket av det är säkert sant också, det tror jag. Nej, de har ju en ganska otrevlig muslimsk, en ganska otrevlig tolkning av islam helt enkelt. Men med det sagt så är ju frågan vad som händer nu helt enkelt. Så nu har ju fästet fallit och de vill komma hem. Ja, det är fästet, men IS är väl inte helt utraderat än. Men jag menar, nej, de... i princip. Ja. Det jag tänker att det kommer ju överleva i skrymslen och vrår. såklart. Jo, precis. Men nu så kan Assad till exempel konsolidera makten. Och jag menar, han har ju bringat ordning i resten av landet. Och det är ju de här, nu tar andra saker vid. Kurderna ska börja bråka med turkarna, som ska börja bråka med jänkarna, som ska börja bråka med Iran, som ska börja bråka med Assad, som ska börja bråka med och så vidare. Ja. Exakt vad ISIS kommer spela för roll i detta, det vet vi inte. Intressant historia där, men jag ska inte gå igenom det nu, men jag gick igenom tidslinjen där. Hur logiskt det blev plötsligt när man såg vad som hade hänt och vad som låg bakom. Jag tror många har uppfattningen att IS bara ploppar upp från ingenstans. Ja, nej. Men det är såklart USA som klart har ju ett stort finger med i detta. Och inne, ja, det var det. Ja, inne och destabiliserar och skickar vapen hit och dit. Och sen så, ja, de skapar sina egna problem och sen löser de problemen. Ja, ja, visst. Alla och de har ju en sån stor människomassa att ta ur, så att de har inga problem för dem. Det är ju samma med talibanerna. Mm. Samma med Al-Qaida. Jag menar, Osama bin Laden var en av deras agenter, helt enkelt. Mm. Jo, det är ju helt öppet. Och det vet man ju nu idag. ISIS var ju också en skapelse av CIA och liknande för att ge sig på Assad. Sen skiter de i den här typen av händelser, för det drabbar inte mainland USA, och det gör också att Israel hela tiden är relevant och aktuellt, och man kan ställa upp för dem. Ja, och det piskar upp ett sunt hat mot terrormuslimer då, som är en ganska enkel fiende att ge sig på. Jo. Som gör att folk gärna vill ut och kriga, och då är det okej med att försvarsbudgeten ökar med gud vet hur många miljarder dollar. Nej, men sen har det alltid varit så, och det måste man förstå, annars förstår man ingenting, och det är ju det att Israel tjänar ju på att det är konstanta krig och bråk mellan olika muslimska falanger. Mm. Det finns ju ingenting de tjänar så mycket på. Det de är mest rädda för, det är att alla muslimer bara slutar bråka med varandra och titta på den här särlingen de då tycker i Israel. Då får de ju problem. Så därför hålla de här arabstaterna ovänner så mycket som möjligt. Så det kommer komma något nytt där. Ja, absolut. Det kommer ju knappast lugna sig där nere. Och lite på tal om det då, nyheter i slöja. Det förvånar mig lite att det var inte, har man inte gjort det länge. Det har de inte gjort då. Förlåt, vad pratar vi om? Som kanske Magnus ska påminna mig om här. SVTs nya drag börjar sända nyheter i slöja. Det har då riktats häftig kritik i sociala medier, här läser vi på Fria Tider. Mot SVT ser den skattefinansierade tv-jätten börjat använda reportrar i slöja. Jag vet inte om de har gjort det här länge eller inte. Jag har inte följt svensk tv, men det är en naturlig utveckling. Vi har många muslimer i Sverige. Absolut. Att då inte sända med slöja är ju konstigt. Så att det är ju det här som är arabiseringen och islamiseringen av Sverige. Ju fler de blir, desto mer kommer vi få se sånt här. Jag minns det var ju många år sedan de började spela sån här arabisk musik på P3. Rätt vad det var, man fick ju skörbjugg i öronen. Och men det är intressant att se också att allt det här händer samtidigt. Vi har ju då det här att det händer samtidigt. Jag menar, ISIS faller, vi har muslimsk terrorism i Europa, men samtidigt så ser vi hur man ändå anpassar sig mer och mer och mer och verkligen gör allt man kan för att slå knut på sig själv i västerlandet. Du har hur Nya Zeelands premiärminister framträder i slöja efter terrordådet mot den här moskén. Och så här slöja i tv. Samtidigt har du då kvinnor i Iran som riskerar livet för att slippa ha den här slöjan. Och jag har inga problem med att man som politiker har slöja på sig, till exempel om du ska besöka en moské där det tillhör så att säga kutymen. Då tycker jag att man ska ta seden dit man kommer. Det har jag inga problem i sak. Men det här att de förstärker detta, det är en symbol för många för detta muslimer och muslimer som inte tillhör de här radikala falangerna, så är ju slöjan liksom den yttersta symbolen för den kvinnosyn som finns. Ja, ska vi komma ihåg att slöja på det här sättet, det är ett ganska nytt påfund, om man säger så. Att det har blivit så otroligt vanligt och ett krav, och med hysteriska då religiösa galningar som liksom ger sig på folk ute i allmänheten. Man får inte en slöja på dig, din hora. Det brukar det inte vara. Ni alla sett de gamla bilderna från Afghanistan och Iran och Irak. Och så de där. Var ju muslimer då också. Det ska vi komma ihåg. Den här islam vi idag har, det är ju en annan typ av islam än vad vi hade då. Det är ju som med kristendomen och så vidare. Här, vi ska inte hamna i den här galna tunnan att vi tror att all islam är likadan. Bevisligen inte. Nej, men självklart inte. Vi har ju kunnat leva relativt fredligt. Ja, visst. Lite grann beroende på politiska system och så. Jag menar, islam är inget problem för västerlandet så länge västerlandet vet vilka de själva är. I en nation där vi vet vilka vi är och varifrån vi kommer och där vi är här där i vårt eget hus, då är inte islam ett problem. Nej, absolut precis. Inte. Ja, det är även Åhléns här, när du såg det, jag gjorde en reklamfilm där en pappa ligger och läser Pippi Långstrump. Men det var på något afghanspråk. såklart då, ja, istället. Och det upprör ju såklart folk också. Och det, ja, alltså det här, det är klart det här är allvarligt, men det som gör mig mest ledsen över det här är att de som växer upp nu och vänjer sig vid detta, mm, kommer ju kanske tro då att det här är normalläget. Att det är så integrerat, för det här är integration. Kom ihåg det, det här folk har röstat på. Det här är integration, SVT måste anpassa sig till, ja, muslimer om vi ska ha en integration. Nu ska vi inte ha en integration förvisso. Men tänk på det varje gång en politiker ylar i höga höjd om att vi måste integrera. Folk kanske, till och med SD pratar säkert om det. Det gör de. Här är integrationen. Att vi möts någonstans mitt emellan och så blir det lika dåligt för alla. Mm. Och det vill vi inte ha. Vi vill ha exportering heter det. Jag tänkte säga assimilation. Det vill vi helt, kanske inte ha heller. Men ska vi ha någonting, ska folk vara, så ska de assimileras om det ska vara något. Men ja, och så, du kan inte assimilera de enorma. Nej. En muslimsk familj går att assimilera i folk, men inte annat. Men som någon har skrivit då, det här är vad drygt 90% av de svenska kvinnorna har röstat på. Snart kommer de själva att ha ett huckle på sig. Så där tänker jag själv väldigt ofta. Men det är ju fel på ett sätt, Magnus. För det är inte det här de har, det är inte det här de tror de har röstat på i alla fall. De är ju lurade, de också. Men jag vet inte, jag börjar få svårt nu, ska jag säga det. För jag börjar känna det här att när drar vi gränsen? När säger vi, inte det här att hör rätt åt dig att du råkar illa ut, men när går ansvaret, när träder det in? Mm. Och jag börjar känna nu att är du 18 år, jag kan ge dig fram till 18, men är du 18 år och börjar rösta, då är du ansvarig för det du gör. Jag bryr mig inte särskilt mycket om dig, om du väljer fel. Jag skiter i vad du har varit med om, och jag bryr mig inte om vad du har lärt dig och hört, för att alla har ett eget val, va? Och det finns information där ute. Många av oss har valt andra vägar, och det finns ju människor som ser igenom detta, och gör du inte det, så varför ska jag bry mig? Och alternativet där blir då att jag bara lita helt på vad alla politiker säger. Precis. Och det kanske inte är någon bra idé. Nej, men där någonstans är det ju dags att du får en Darwin Award. Ja. Faktiskt. Jag menar, det blir ju också svårt för oss om vi hela tiden ska känna den här empatin för människor som hela tiden väljer mot oss. Gör mot det som är bra och rätt för oss. Mm. Nej, de får nog faktiskt börja ta ansvar nu. Och slutar det med att de måste gå i slöja, men gör det då. Och jag kommer inte göra det, naturligtvis. Och ingen i mitt hushåll kommer göra det. Undrar när de här politikerna som efter hijab-upproret till exempel, när var det? Mm, ja, 2-3 år sedan. Undrar de bara att skämmas lite? Nej, det tror jag inte. Alltså, att de kände att det var kanske att gå lite väl fort. Det tror jag inte. Jag ser inget tecken på att Nabila Abdul Fattah, eller vad de nu heter, känner den typen utav. De kanske inte har den genen, skamgenen. Veronica Palm, har du sett någon form utav förbättrings... Nej, det har jag inte gjort. Snarare så, vänstern fortsätter ju i samma hjulspår. Du, när det sker terrorråd, va? Är det väldigt viktigt att vi inte låter islamofobin ta över här, va? Självklart. Och det är ju risk då att nazister och vitmattanhängare och kanske sverigedemokrater ger sig på moskéer och sånt, va, när de tar terrordåd. Du måste komma ihåg att det här gäller ju inte alla muslimer, va? Mm. Så därför bildar man gärna en kärleksring runt detta, för att skydda moskéerna då från attacker och sådär. Så nu då när du hade ett så kallat vitmaktdåd i Nya Zeeland, så ja, inte alla nationalister. Vi hade ju en kärleksring då kring Svenskarnas hus. Nej, det är klart vi inte hade det. Utan nu är det fortfarande då kärleksringar kring, nu var det Stockholms moské här till exempel. Och där kan man tycka, som en utomstående betraktare, det är lite svårt att hänga med i detta. Mycket svårt att hänga med i detta. För man ska då skydda förövarna, om man nu klumpar ihop alla. Och så, fast det är bara ibland, för ibland ska man skydda då offrerna. I samband med den muslimska fredagsbönen samlades över 1500 svenska vänsteraktivister vid Stockholms moské. De bildade en mänsklig ring kring byggnaden för att visa solidaritet med islam. Alltså det är ju underbart någonstans, för att du har ju då svensk vänster som bland annat har stött YPG, kurdernas vänster, inte särskilt religiösa grupp. De har däremot problem med turkiska religiösa muslimer i YPG. Ja, de är kurder. Kurder och turkar gillar ju inte varandra. Ah, YPG är ju ganska vänstervridet. Du har ju de här palestinska, icke-muslimska, kommunistiska rörelserna som också har bekämpat och blivit bekämpade av muslimska styren. Du har ju, jag menar, det accepteras ju inte. Islam accepterar ju inte kommunism eller vänsterideologier överhuvudtaget. Va? Nej. Och det som predikas i Stockholms moskén, det är ju mycket traditionellt tänkande om hur människor ska vara, manligt och kvinnligt och kön och sådär. Vänstern bryr sig ju inte om det, utan det är ju det här fullständiga haveriet inför det här intersektionella. Och jag kan inte annat än att skratta när jag ser hur Mattias Våg bland annat skriver om att de gör kärleksring kring detta. För att jag vet ju också vad muslimerna och jag har ju hört det. Jag har ju samtalat med muslimer om det här, och de tycker det är fantastiskt kul att vänstern ger dem det här, va? För att de tappar all sans och allt rim och reson. Ja, det, såklart är ju det här bara ett sätt att synas, givetvis. Och man känner sig bra, man känner sig snäll. Ska vi lyssna lite här vad de säger då? Jag har, vad heter han? Mattias Schein, den judiska aktivisten, ligger bakom detta. Och han ska berätta om två skäl varför de gör den här ringen, säger Magnus. Den här ringen av två skäl. Det ena är att vi vill manifestera rätten att komma hit och be i trygghet. Och det andra är för att markera att vi delar den oro och sorg som många muslimer känner efter attentaten i Christchurch. Hur ser den oron ut? Ja, det får du då fråga muslimerna om. Men jag föreställer mig att jag är ju själv jude, så jag vet ju att även om det händer något på andra sidan jorden så kan det drabba en själv i form av oro och osäkerhet. Jag har ju också under den här veckan hört vilken oro det här har väckt bland muslimer. Att man känner att det har varit mycket attentat. Ja, det här hade kunnat hända här lika väl. Och då är det viktigt att visa att vi är många som känner med dem. Varför är du här idag? För att visa support för mina muslimska bröder och systrar. Och för att visa att vi står emot det som hände för en vecka sedan. Det är ganska mycket folk här. Vad betyder det här för dig? Det betyder jättemycket. Det betyder att alla här är för att visa sin support och för att visa att vi är starkare än hatet. Du, jag blev förvånansvärt helt sinnessjukt provocerad här. Nästan så jag vill börja svära. Det som tryckte på min knapp var, nu såg ni inte det, kära lyssnare, men det var en prästen här som talade och som visade att man vill göra en reaktion för att muslimerna blir oroliga. Vad fan var hon när gruppvåldtäkterna skedde? Ja, ja. De som faktiskt kan ske. Ja. Det är ganska låg sannolikhet att någon kommer gå in i en moské i Sverige och skjuta. Även om det såklart kan hända. Ja, senast så dömdes ju nu en för förberedelse till terrorbrott, en muslim. Tittar vi på den europeiska kontinenten så är det ju muslimer och vänsteraktivister som har ägnat sig åt terrorism i allt väsentligt. Mm. Och de stora dåden. Jag går väl igång på att de säger att det har hänt väldigt mycket. Det som har hänt är attentatet till Christchurch som ligger på den sidan jorden. Mm. Men du vet ju det. Det är det enda som har hänt. Ja, men han berättade det här juden. Om det händer något någonstans så blir han orolig. Precis. Och då är det synd om han. Precis. Men vi vita västerlänningar ska då inte vara oroliga. Vi har Nice, vi har Bataclan, vi har Paris, vi har Berlin. Vi har Drottninggatan i Stockholm, vi har allt detta. Och då brydde sig inte vänstern ett jävla dugg. Och då brydde sig inte muslimerna ett jävla dugg. Och nu tror ni att vi ska bry oss ett jävla dugg om er. Nej, tyvärr så har ni lyckats. Jag hade kunnat känna en massa sympati. Och det gör jag väl någonstans inför mänskligt lidande generellt sett. Va? Jag tycker alltid det är tråkigt med mänskligt lidande. Och gett uttryck för det. Men det måste vara lika. Det måste vara att man också bryr sig om alla andra. När imamerna i Europa börjar bry sig om vad deras anhängare gör, då kan vi börja liksom fundera lite. När man kärleksbombar Sverigedemokrater och Svenskarnas hus och nationalister efter att någon har betett sig illa, visst, då kan vi börja diskutera detta. Men det här är ju bara absurt. Och det här är ju det som skapar mer hat. Det är det som skapar mer. Jag menar, tänk dig själv, människor som har som känner människor som har drabbats av muslimsk terrorism eller vänsterextrem terrorism, som ser det här och hör det här om och om igen. Det gör någonting med oss. Och det här är ju samhällets utveckling, den här splittringen som sker. Och faktum är, Daniel, min vän, så kommer vi kommer inte kunna läka de här såren som uppstår. Nej, de har ju väldigt bra muslimerna här med att vad som än händer så är det deras fördel. Liksom. Är det terrorråd så är det synd om dem. Ja. Kanske någon tror att, och är det terrorråd mot dem så är det synd om dem också, givetvis. Mm. Och så lite judiskt gnäll i mitten av det där. Ja, och sen vänstern då, som också är likadan. Att de, händer något mot dem så är det de som är offer. Och när de själva gör något så har de alltid rätt, för att det är liksom självförsvar. Och vi ser ju hur det här är fokuserat på en enda grupp. Och det är ju vita människor i Australien. Har vi en ny debatt nu. Det här i Nya Zeeland har ju spilt av på Australien. Där har vi en stor debatt om att alla vita människor måste känna skuld inför detta. Okay. Och vi har muslimska världsorganisationer som går ut och säger att nu måste vi ta itu med islamofobin på samma sätt som man har tagit itu med antisemitismen. Samtidigt som ISIS faller, samtidigt som de här berättelserna kommer, samtidigt som att vi ser gång efter annan vad radikal islamism gör, samtidigt som vi ser hur den här typen av moskéer, moskén i Christchurch till exempel, var en moské där man hade då, där det hade kommit ISIS-frivilliga och vidare ifrån den här typen av moskéer som predikar detta. Ja, nej, det är världen upp och ner, va? Så att en värld som vi har sluppit nu ett tag. Ja, precis. Precis. Men vi har ett hus, kära vänner. Det finns en plats på jorden där sånt här inte gäller överhuvudtaget, där vi tar hand om varandra bara. Och det är Svenskarnas hus som, vill jag påminna om, behöver din hjälp idag lite grann, som faktiskt alla andra dagar. Vi gör ju detta tillsammans. Gå in på dufriasverige.se och hjälp till där och få husfonden mycket närmare målet. Innan mars är slut här, nästa månad är det dags igen. Du blir mer islam idag. Ja, och det ligger ju lite i... De här programmen kan ju lätt bli så att det handlar mycket om det som just har hänt. Och det har ju hänt mycket då. Vi hade ju den här stora massbönen i Köpenhamn. Mm. Hundratals personer demonstrerade utanför det danska parlamentet, Folketinget då, på fredagen här. Och det var lite bökigt och stökigt. Det var en del nationalister och invandringskritiker där också som ville säga någonting också. Men... Ja, det är en av talarna då som sa bland annat så här: vi har valt att stå framför Christiansborg eftersom vi menar att politikerna bär ett gemensamt ansvar för terrorattacken i Nya Zeeland. Mm. Under de senaste 20 åren har det lett en hatkampanj med felaktig information om oss muslimer, och det är vad vi ser resultatet av nu. Då ska vi se här. Danska politiker leder en hatkampanj som når hela vägen, Magnus, till Nya Zeeland. Ja, det är fantastiskt. Och det var väl danska politikers fel att de här svenska muslimerna skulle åka över och skära halsen av alla på Jyllandsposten. Just det, det måste du varit där, ja. Och så vidare. Återigen då, de kommer undan mer. Och det är det här som gör att man får den här känslan i bröstet. När liksom, ja, nej, det är hopplöst att prata om det. Mm. Vi sitter där och predikar för kören, men att få vanligt folk att begripa det här, eller vanligt folk bryr sig inte heller, utan återigen, det är de här två minoriteterna någonstans, vi politiskt medvetna på vår sida och då den andra sidan. Mm. Liksom homo urbanus och hela den här biten. Det är ytterst provocerande helt enkelt. Och sen då att de går ut och visar att det är vi som kontrollerar det. Vi 400-500 muslimer, vi ber här, det här är vår stad, det är här vi ska vara. Va? Mm. Och han kallar också det här i Nya Zeeland en droppe i havet av övergrepp som begåtts mot muslimer, och det här är en utmärkt strategi, alltså att piska upp det här hatet och få alla muslimer att känna att fan, danskarna hatar oss, de är ute efter oss hela tiden, politikerna hatar oss, det är dags att vi slår tillbaka, för många upplever det säkert, hur fel det än är, de förstår inte hur mycket vi ger dem, de förstår inte hur mycket vi har backat, utan de känner sig väldigt förtryckta, och det, jo, och sen det är har det han, som svenskar skulle behöva känna. Visst, men sen har han ju rätt, det är en droppe i havet. Nästan varje helg så är det en shia-muslim eller sunni-muslim som spränger en moské i Levanten. Mm. Det är skjutningar hela tiden. De här två sekterna drar ju inte jämnt. Va? I sina hemländer så mördar de varandra en mass. Ingenting som har hänt i Europa ens kommit i närheten av vad muslimer gör mot varandra. Mm. Men det där på något sätt kopplar de ifrån. Den striden finns i deras hemländer hela tiden. Men här så lyckas de på något sätt låtsas som att det inte är så. Utan här är det vi då mot muslimerna. Jag menar, de övergrepp som vita västerlänningar skulle ha begått mot muslimer finns inte. Jag vågar hävda att det finns alltså inte som en samhällsinstitution. Jag kan hålla med om att man i amerikanska södern hade man hade raslagar och liknande. Det har aldrig funnits mot muslimer. Mm. Någonsin. Nej. Det är liksom, glöm det. Det är lite som när man pratar om liksom hur svarta är förtryckta i USA och de skjuter varandra och de dör och sådär. Mm. Ja, vilka är det som skjuter dem? Jo, det är ju andra svarta. Precis. Och det är ju inte bra såklart, men det är väl inte riktigt vårt problem. Nej. Det får ni ju lösa och vilka själva. Var det som höll den här demonstrationen? Jo, det var den här, vad heter organisationen? Hizb ut Tahrir. Precis, och det är ju en sån där radikal muslimska brödraskapet, islamistisk sekt. Som har mag att göra detta. De pratar om sitt kalifat, de pratar om att de ska ta över, att jorden ska liksom vara under islam. Och så sitter de och håller på. Nej, det är vansinne. Ja, men det är bra också, Magnus. Som nästan allt som ni vet vi brukar säga, det här är bra. Det är bra att de visar vilka de är. Det är jättebra att de visar vilka de är. Det är bra att det blir stökigt. Vi har också märkt att vi är i Danmark, för det är ganska nya, är det väl, invandringskritiska Stramkurs, som det heter. Stramkurs Rasmus Paludan kallas han. Han ställde sig här och sa, nej men jag kan ta och tända eld på Koranen då. Ska vi se vad som händer. Togs inte emot väl, Magnus. Det gjorde inte det. Vill jag ju säga. En man hoppade ner, det var vatten som skiljer de här två, en man hoppade ner i vattnet då. och simmade mot honom och sa att jag ska ta den där koranen ifrån sig. Sen sa han också då att han ska lägga in, ska vi se, stramkurs. Ja, precis. De streamade senare hur man eldar upp böcker. Att de eldar upp böcker alltså. Ja. Sen om det var just koranen vet jag inte. Och sa att man skulle lägga bacon i skriften och tillreda bacon à la koran. Det är någonting, Magnus, som skaver lite. Jag vet inte vad det är. Det är inte, jag vill inte skydda muslimer eller sådär, men det blir lite bonnigt. Alltså, Förlåt. Jag förstår att man vill göra det för att väcka känslor och sådär, men jag tror inte att det är rätt väg att gå heller. Nej. Sen är det inte islam, återigen, lite beroende på hur vi själva är och vår maktposition och så vidare, så är islam ett större eller mindre problem. Det har varit väldigt långa perioder då islam inte har varit något problem. Det är också värt att komma ihåg, det har varit andra sekter som har varit problemet snarare. Men nej, jag vet inte, det är att slå väldigt brett och hålla på sådär. Sen tycker jag också att det är en retas ganska, liksom. Ja. Nej. Vi har andra argument, om man Precis. Säger så. Och jag tycker att vi ska använda de argumenten först, helt enkelt. Ja, och lägga bacon i en koran hjälper inte. Nej. Helt enkelt. Mer än då hetsa upp muslimer till fullständigt vansinne. Jo. Oh. Vilket ju, någon kan ju råka illa ut. Och nu menar jag inte liksom att vi måste tänka oss för att bli muslimerna arga. Vi kommer göra dem väldigt arga ändå. Men precis som du sa, Magnus, det finns andra argument att lyfta fram istället för att lägga bacon. Mm. Alltså det är det sen då, det sista muslimska innan jag vill prata lite med dig, Daniel. Det är ju det som har hänt i Tyskland nu. Man hade en stor razzia här sistens. Man grep 11 personer misstänkta för plundring över terrordåd i Tyskland. I Frankfurt var det? Nej. Jo, det var Västtyskland i alla fall. Precis, Rhein-Main-området i centrala Tyskland. Genomsöktes av 200 poliser, där ser vi på SVT. Planen var att döda så många människor som möjligt. Och ja, de greps med vapen och ammunition och hela konkarongen. Och det här är ju bara en droppe i havet av planerade, icke genomförda terrordåd från muslimer. Radikala islamister mot vita människor. Det kan ju bli en effekt nu när IS då har fallit mer eller mindre helt. Jag tror ju att orden från IS var att de insåg nog ganska tidigt att kalifatet kommer falla förr eller senare. Och orden är nog att när det faller, när ni har kommit hem, ta ett tag på er, lugna ner er, bli omhändertagna av era hemländer och sen så ställer ni till med saker. Och många kommer såklart landa i vardagslivet och förhoppningsvis känna att det är trots allt bättre. Men många har ju också det här, så många har ju gjort krigsbrott. Alltså. Allt som sägs om IS är absolut inte falskt, och de är ju djur. Alltså de kan ju tänka sig att göra precis vad som helst, och det kommer de göra också. Så jag skulle inte bli förvånad om vi ser en ny våg av terrorattacker här. Det har ju varit misstänkt lugnt lite för länge. Kanske då för att många av dem åkt till IS. Precis. Och förhoppningsvis dött där då. Så vi får se. Ja, men nu Daniel, så tänker jag att jag vill fråga dig faktiskt lite om vad du höll på med förra veckan. Vi har inte haft tid att prata om det där. Du var ju på rättegång, va? Jajamensan. Så jag tänkte bara i Helsingborg där. Tänkte bara höra hur det kändes och vad det handlade om egentligen. Ja, nej, men det är ju jag, Ingrid Karlqvist, känner nog till, hade ju en podd här för ett tag sedan, och vi blev uppmanade att ha en ansvarig utgivare. För det måste man ha nämligen enligt den något röriga lagen. Och vi diskuterade mycket där, jag och Ingrid, men delvis var lagen lite, minst sagt lite oklar. Nu skickade vi så JK till oss att vi skulle ha det här, men vi tyckte ändå det var lite oklart. Men framförallt var det ju att finns det ett gäng som heter Juridikfronten, va? Ett gäng, jag vet inte om de är jurister, Magnus, faktiskt, eller om de bara kallar sig det, eller om de är studenter eller sådär. De är i alla fall, ska se här, Juristfronten, de har i alla fall vad har vi dem? Juridikfronten heter de ju, förlåt mig. De har en rapport från Ingrid Kona, det måste jag läsa sen. Nej, men de sätter dit folk åt höger och vänster. De har uttalat på sin sida liksom att vi ska, nu hittar jag det inte ordagrant här, jag ska inte lägga massa tid på det, men att vi ska liksom göra allt vad vi kan för att sabba för nationalister. Punkt. Precis, det är vad det handlar om. Det är inte, man ger sig inte på barnsex liksom konsumenter, man ger sig inte på hot och hat, utan man ger sig på människor som är nationalister. Och man arrangerar massanmälningar, sånt som tar väldigt mycket tid för polisen. Och polisen vet ju bättre än att kasta det där på skräphögen. Precis, här fick man ju det färdigförpackat, om man säger så. Och efter lite om och med, går inte igenom alla detaljer, så var det i alla fall dags att åka till rätten här då i torsdags, måste det varit, va? Men det var riktigt roligt, Magnus. Jaså? Det trodde jag inte. Jag tänkte bara, det får man alla sitta sig igenom. Jag hade en fantastisk advokat. Kul att träffa jättemycket folk på plats. Jättemycket folk på plats. Alltså, salen fylldes direkt. Vakterna bara tittade omkring. Vad är det som pågår? Och Jag vet inte hur det är, Magnus, med rättegång och sånt. Jag vet inte om det är saker man inte bör säga och så. Jag kan inte det där, jag ska vara lite försiktig. Men jag kan säga att det finns, man tänker på delvis att lagen är lite klurig och gammaldags helt enkelt. Den är ju gjord för radiosändningar. Precis. Inte att sända liksom digitala vågor till Amerika via YouTube sådär. Plus att det är inte ett yttrandefrihetsmål på det sättet, men det handlar om yttrandefrihet. Så jag tror väl vi kommer bli fällda, men det skulle inte telefonen mig om vi faktiskt går fria. Mycket på grund av så kallade teknikaliteter, men inte, alltså inga fulteknikaliteter, utan att lagen är så konstigt skriven och inte anpassad för vår tid. Mm, så den går kanske inte att implementera. Nej, men det är ju intressant. Nu blir ju sällan tingsrättsdomar blir ju inte prejudicerande. Nej, så om vi drar det vidare. Ja. Kanske. Jag vet, min advokat är väldigt sugen på det. Mm. Fantastiskt. Får jag hoppas att vi blir frikända. Helt enkelt, det vore ju nyttigt. Och säga det med att jag ser inte detta som att vi är liksom åsiktsförföljda av staten. Många har ju, jag förstår att man tolkar det så. Men jag har ju mer uppfattat det här som att besätt din granne är nationalist, Patrik. Patrik, du heter ju inte Patrik, du heter ju Magnus förvisso. Mm. Så har du parkerat fel, säger han. Så ringer han till polisen eller parkeringsvakten och säger, ja, nu har Magnus parkerat fel. Det innebär ju inte att parkeringsvakten förföljer dig för att du är nationalist. Nej. Det innebär att din granne förföljer dig för att du är nationalist. Ja, men det här är lite mer en sån liknande sak. Jo. Men med det sagt, nej, men det var riktigt trevligt och det är lite spännande också. Och lite läbbigt är ju alltid det när man är inne i rätten, så att det här makten slår ner med sin hammare på medborgarna verkligen. Och man tänker ofta att det där bara är på skoj. Nej, det finns väl ingen domare på riktigt, men det gör det. Så det gör det, ja. De sitter där och är lite buttra och sura. Men det är ett intressant fall. Vi kommer väl se om vi skriver någonting om det faktiskt. Domen kommer om 2 veckor, alltså inte denna torsdag utan nästan torsdag. Mm. Så då får vi återkomma till det. Nu vill jag att du berättar en grej för Magnus. Aha. Det här med kyrkor. Kyrkor, säger du? Det är Putins nya sätt att söndra och härska här i väst. Han är kluren, Putin. Kyrka kan vara rysk strategi, läser jag här. Ja, det räcker väl med den korta ingressen här. VLT har skrivit att en ny rysk-ortodox kyrka i Västerås pekas ut som ett potentiellt ryskt säkerhetshot, Magnus. Kan du... jag får väl börja med att vara så där jobbig och säga att ja, det skulle kunna vara det. Ja, det skulle, ja, potentiellt. Precis som att varje kulturattaché i ambassaderna är spionchefer, så skulle definitivt en kyrka kunna vara en rysk-ortodox kyrka kunna vara någonting åt det hållet, va? Mm. Eller användas som det, självklart. Men, ja, som moskéer. Ja. Du har moskéer som byggs i Sverige där man predikar den typen av liksom antisvenska läror. Du har det moskéer som då finansieras av Turkiet bland annat. Du har som finansieras av Saudi och Qatar och liknande. Mm. Salafister och så. Och flera av dem är ju uppenbart i tjänst för de staterna också. Mm. Så det skulle kunna vara det. Problemet är att det har vi liksom inte hört något ramaskri kring, och det växer ju upp nya sådana hela tiden, och det är ju bara gulligt och bra och vänstern håller hand runt dem och sådär. Mm. Men så är det en rysk-ortodox kyrka som ska byggas, och då någonstans så blir det stora trumman. Jag skulle vilja se hur VLT eller Sveriges Radio närmare granskar alla de moskéer som finns som de facto finansieras direkt utav salafisterna i Saudiarabien eller liknande. Så här skulle du kunna låta i en sund SVT som faktiskt är opartisk. Mm. Då skulle man inte säga skulle kunna vara, utan ytterligare bevis på att moskén, den saudifinansierade moskén sprider hat mot västerlänningar. Precis. Vad gör Säpo liksom? Ja. Men nej, så blev det inte då. Nej, verkligen inte. Och istället så har man då, jag menar, Turkiet kräver ju att få ha sina imamer, och de utbildar ju imamer själva som de skickar till sina moskéer, och det är ju deras, de har ju en myndighet i Turkiet som sköter kontakterna och kontrollen över turkisk finansierade moskéer i världen. En jättestor myndighet. Samma i Saudi. Och det pågår inför öppen ridå. Mm. Men det bryr man sig inte om, va? För att det törs man inte. Men när en rysk-ortodox kyrka ska öppna en kyrka, då kan det vara. Kan det vara, kan det är misstänkt. Sådär. Det är smart att skriva så, för det går inte att säga emot. Det kan vara. Nej, precis. Det kan också vara ett metlab. Det skulle kunna vara ett metamfetaminlaboratorium. Mm. Skulle det kunna vara? Ja, man kan säga att det skulle kunna vara nästan precis vad som helst. Ja. Skulle det kunna vara. Men med största sannolikhet är det en kyrka för rysk-ortodoxa. Mm. Lite samma blir det faktiskt när vi ser nu att Donald Trump äntligen då blev friade. Det har varit den här hopplösa Rysslandsutredningen. Den har pågått i 2 år, va? Och kostat hur mycket pengar som helst. Det är ingen som, eller någon vet väl, men liksom, vad är det ni letar efter? Mm. Ja, det har ju varit lite oklart. Men efter 2 år nu då, Robert Mueller kom fram till att nej, det fanns inga bevis då för vad det här nu, att Donald Trump då på något fult sätt har samarbetat med Ryssland. Men, skriver jo, men, SVT här. Alltså det här är ju så absurt. Alltså, anklagelsen är ju att Donald Trump med sin liksom valkampanj och sin stab skulle ha medvetet arbetat tillsammans med Vladimir Putin och Ryssland för att vinna valet. Men är det Putin? Är det hela vägen dit? De ja, det är, ja, ja, men Putin vet ju allt om allt. Jo, det, han är ju en diktator, det vet ju alla. Det. Så att han vet ju allt om allt. Högerextrem diktator. Men sen skriver SVT och jag sätter på lite andra ställen. Men det går inte heller att fria presidenten. Nej, Robin... Hur ska man kunna fria en person från det här? Ja, du måste bevisa att du aldrig har gjort X. Hur kan, alltså, det går ju inte att bevisa på det sättet. Det är inte så bevis funkar. Nej, men i rättspraxis så är det ju... Robert Mueller's uttalande är ju exceptionellt vansinnigt. För han säger att nej, det finns inga bevis. Överhuvudtaget inga bevis. Men... det frikänner inte presidenten fullt ut. Nej. Och det är ju som att säga, ta en svensk rättegång så här, att ah, nej, vi har inga bevis för att du har gjort något. Men det betyder inte att du inte har gjort någonting, din jävel. Det ska vi komma ihåg. I västerländsk rättspraxis, ända tillbaka till Magna Carta och den här idén som vi har, det bygger på att om du inte har bevis, om du inte blir dömd, om du inte blir dömd så är du fri. Och det han gör är ju att han ger en pungspark till och den plockas ju upp. Den pungsparken till Trump plockas ju upp av svensk media, som är noggranna med att just understryka att han skriver på det här sättet, vilket i sig är absurt att han gör. Och skildraren är givetvis, om jag är anklagad för ett mord som skedde på Göteborgsvägen 1 den 4 mars, så kan jag troligtvis bevisa förhoppningsvis att det inte var på Göteborgsvägen just den dagen eller den timmen. Mm. Det går att bevisa. Det blir väldigt svårt för mig att bevisa att jag aldrig någonsin har varit där. Ja, ja, visst. Även om jag aldrig någonsin har varit där. Men då måste jag ju på något sätt... Ja, jag vet inte ens hur det skulle kunna gå till. Och det är ju lite samma sak här då. Ja, men vi läser. Det står så här. Utredningen kunde inte slå fast att medlemmar av Trumps kampanj konspirerade eller samordnade med den ryska regeringens aktivister för att blanda sig i valet. Och sen står det. Även om den här rapporten inte slår fast att presidenten begick ett brott, så friade honom heller inte. Hur kan man ens skriva så? Jo, för att Robert Mueller då lämnar nu över till USAs justitieminister att avgöra huruvida det har begåtts eller inte begåtts brott eller oegentligheter. Och den ministern är tillsatt av Donald Trump. Vilket betyder att när han säger att nej, det har inte hänt någonting, då kan demokraterna, det är ju din egen minister, just det, va? Just det, din just jävel, det här. Kom ihåg, han blev inte frikänd. Ja, kom ihåg det. Kom ihåg det. Misstankarna kvarstår. Och så fortsätter det istället. Ja, det är så desperat alltså. Och som vanligt undrar man, tror ni på detta själv? Alltså, ingen president har haft den här typen av öppet fientligt nej. Motstånd någonsin, va? Så det här är... Och sen att då svensk media just suger ut den, och inte bara svensk media, Politico och andra stora nyhetsorgan, CNN, hör och häpna, släpper, alltså tar den här meningen, tar det här grundläggande budskapet från Mueller och säger det, att ja, nej, men titta här, visst, de hittade inget, säger de, men de säger också att de kan inte frikänna honom helt. Har du slutat slå din fru, Magnus? Nej, det har jag inte. Varför skulle jag göra det? Mycket, mycket bättre. Nej, och SVT hoppas såklart på detta. De har en korrespondent, Karina Bergfeldt, som säger då att där skriver man även att om den här rapporten inte friar presidenten från ett brott, så innebär det heller inte att man dömer honom för det, utan man lämnar över till justitiedepartementet att avgöra om presidenten har begått ett brott eller ej. Vilket justitiedepartementet då skriver att han inte har. Nej, och då kan demokraterna säga att nej, men du har justitiedepartementet i din ficka. Mm, mm, mm. För annars kommer justitieministern bli av med sitt jobb, och sen så kan man liksom låtsas som inget. Men det är ju i teorin, i praktiken så är det ju det är ju en sån seger för Donald Trump att demokraterna nog gnisslar tänder. Mm. Och av det enkla skälet att han inte har gjort det. Det är ju faktiskt det handlar om. Han har inte gjort det. Nej, men det förvånar mig ändå lite att de inte kommer gräva fram någonting. Nej, men han har ju inte gjort något. Nej, men någon kanske har gjort något. Jo, men de har ju hittat hans mindre liksom, mindre noga räknade vänner som har liksom gjort en massa skit. Du har ju Paul Manafort, och du har ju Roger Stone sitter vid lilla till, och flera av de här jävla typerna. Och det är ju inte han Cohen där och så vidare. Det är klart, det är ju han har ju ett liksom en samling pack till vänner då. Så att de har ju fått problem då. Men nej, men kom ihåg att han för vad blir det? 19 år sedan, nej blir det inte alls, 14 år sedan blir det bara, sa att man kan ta kvinnor via vaginan. Ja, kom ihåg det, kom precis, ihåg det. Så, där. Så oskyldig är han inte på något sätt. Nej, jag hoppas, jag vet inte hur mycket jag har slitit på honom. Det är klart jag har slitit, han vet ju hur korrupt det är kring han. Jo, men jag tror nog också att han är ju den här han tillhör den här typen av människa som någonstans går igång på att ha det här motståndet hela tiden. Mm. Kan jag tänka mig. Kolla vad jag fick på chatten. Jag ser det. Beskriv vad du ser. Nej, men det här är ju, det är ju ett, någon som badar i kallt vatten. Någon som badar? Ja. Ebba Busch Thor eller som badar i en isvak? Ja, det är ju Ebba Busch Thor som badar i en isvak. Där, bara en sån sak. Så, kära vänner, det var dagens timme här. Som sagt, vi sänder denna veckan 8-9. På morgonen och ni lyssnar såklart i efterhand. Det är fortfarande special. Vi kan inte helt enkelt göra som vanligt. Det går inte. Nej, inte alltså, alltså, vad ska vi göra? Och det ska ni veta, alla ni som har hört av er till Sveagota eller till Det Fria Sverige, ni som har beställningar väntande eller frågor om betalningar eller andra frågor. Det är nu tar vi hand om det. Nu kommer vi börja jobba beta av den backlog som finns. Mm, mm, mm. Och det är den här veckan som vi säger ta till det. Och sen då 1 april så börjar den nya säsongen. Just det. Och det kommer ni få veta mer om. Men fram tills dess så kör vi 8-9 imorgon med Svegot. Och sen kommer vi vara igång igen som vanligt 1 april. Ja, förutom att det inte blir som vanligt då. Det blir, nej, alltså det blir den nya säsongen. Så det är det som vanligt då. Så det var lite mer rutiner helt enkelt. Vi är en liten redaktion. Ja, det är vi. Men jag kan säga att vi kan ha ganska gott samvete, Magnus. Det kan vi. Vi gör verkligen vad vi kan. Ja. Kära vänner, då önskar vi bara er en riktigt fin måndag den här 25 mars 2019. Så hörs vi imorgon igen 08.00. Glöm nu inte ert hus, Det Fria Sveriges hus, ert hus, Fria Svenskars hus, som behöver lite hjälp med husfonden. Gå in på detfriasverige.se och skänk det du tycker att du kan avvara. Tack för mig och tack för Magnus. We'll be right back.